Diumenge, 4 de març 2007. Aborrezco la brutalidad, dijo. No es eficaz. Y además, los malos tratos prolongados sin llevar a la violencia física causan, si se aplican adecuadamente, angustia y un especial sentimiento de culpa. Han de tenerse bien presentes unas cuantas normas, o mejor, ideas directrices. El sujeto no debe darse cuenta de que los malos tratos son un ataque deliberado contra su identidad por parte de un enemigo antihumano. Debe hacérsele sentir que cualquier trato que reciba lo tiene bien merecido, porque hay algo, nunca precisado, horrible en él, que le hace culpable. Los adictos al control tienen que cubrir su necesidad desnuda con la decencia de una burocracia arbitraria e intrincada, de manera tal que el sujeto no pueda establecer contacto directo con su enemigo. Todos los ciudadanos de Anexia fueron obligados a solicitar y llevar siempre encima una carpeta entera de documentos. Los ciudadanos podían ser interpelados por la calle en cualquier momento, y el examinador, que podía ir vestido de calle o con diversos uniformes, con frecuencia en traje de baño o en pijama, y otras veces desnudo completamente, a no ser una insignia colgada del pezón izquierdo, después de comprobar todos los papeles, lo sellaba. Benvinguts a l'Assemblea de Majares. Contrabanda. 91.4. Contrabanda. 91.4. 91.4. 15 anys. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts, welcome a Contraband FM 91.4, www.contrabandfm. Això és Assemblea Majares, avui és diumenge, dia 4 de març, són les 7 en punt, que avui hem començat molt puntuals, i aquí estem, els Majares, a macarrejar una miqueta. Pues sí, welcome a tots, i això és l'Assemblea de Majares, i hem introduït el programa amb una lectura perturbadora, no?, com a mínim, que era un trosset de... d'un llibre de Barrows, que són molt passades aquí, amb la generació Beat. Burrows. Barrows, Burrows, és igual, ens entenem. I, bueno, avui jo vinc cansadeta, però vinc amb coses i vull agrair a tota la gent que m'ha ajudat a preparar el programa aquest de matí, que estàvem tots en ressaca, però igualment ho hem fet. I tenim aquí a una convidada de lujo, i... la Núria. Hola, què tal? Bueno. Jo baixo del monte i, bueno, ara explicarem, no? Sí, ara us direm per què tenim la Núria aquí. Ja ho vam avançar la setmana passada, però, bueno, avui volíem fer un programa que ja fa 2 setmanes que ho vam intentar, però avui sí que es farà, perquè xerrarem una miqueta d'un projecte d'agricultura ecològica, ho he dit bé? Sí, agroecologia, millor. Bueno, agroecologia. Has de hablar con propiedad, chiquillo. Per això, com me conozco, per això ho pregunto. Però, bueno, xerrarem. Bàsicament xerrarem amb la Núria, i aquí li donem la benvinguda, que és el primer dia que ve aquí els Majares, esperem que no l'últim, però ens fa molta gràcia que estigui aquí. Bueno, jo almenys, a mi personalment em fa molta il·lusió, perquè en certa manera també és segurament incitadora i culpable de que els Majares comencéssim aquest programa fa 10 anys ja pràcticament. Ah, sí. Que això poca gent ho sap, però en certa manera indirectament així és. Això s'ha d'explicar una mica més, no? Sí, després, quan parlem de coses a la ràdio, ho explicarem. Molt bé. Bueno, com veieu, està aquí la Tetília, amb moltes ganes de guerrear. Està un servidor, Néstor Chemahara, bastant fresc avui, he dormit prou bé. Yeah. I per un diumenge estic aquí en bastantes millors condicions que diumenge passat, això sens dubte. Bueno, pues a la Flor, la nostra companya Floppy, pues avui no, sembla que no podrà estar amb nosaltres, o vindrà més tard, o bueno, esperem que si no, pues intervingui i participi. Igual li enviem moltes abraçades, si ens està escoltant, i si no també. Exacte, a ella i a tothom que vulgui intervenir i participar en el programa d'avui, ja sap que ho pot fer de diverses formes. Pot trucar per telèfon al 93-317-7366. Exacte, 93-317-7366, o escriure'ns, que mira, ara ja ho mirarem en directe al correu. Si algú ens escriu ara, pues llegirem el que ens enviïn a majares@rabanlet.org. majares@rabanlet.org. Pues donem la benvinguda a tothom que ens estigui escoltant. Per internet ara són 8 persones. I per l'FM, pues també recordar a la gent o informar que aquesta setmana hem tingut una sèrie de problemes, de dificultats. perquè ja ho sabeu, us ho anem dient sempre, que això de fer ràdio pues és una guerra constant, és una batalla contra mil i un obstacles, i a Barcelona l'FM és una jungla i Contrabanda pues, intenta sobreviure en ella. I una setmana més hem tingut problemes d'interferències, de gent que ens intenta trepitjar, però bueno, seguim aquí sobrevivint i estem allà intentant a golpe dels nostres vatios pues, que ens pugui escoltar. Per això us agraïm que a part de participar, si truqueu també ens expliqueu com ens sentiu des dels vostres barris, i així ja poder fer una miqueta un mapa de com està arribant la senyal. Perquè on era que es podia estar escoltant pitjor per Trinitat, no? Bueno, la zona nord-oest, nord-est, perdó, la zona nord-est, bueno, sembla que estem sent una mica tapats per, no sé, des de Camp de l'Arpa fins a Badalona, pues ara se'ns pot estar sentint bastant pitjor. Hi ha entre un parell de ràdios, Ràdio Trinitat, que segurament s'ha obligat a moure's per una altra ràdio d'aquestes ràdios pirates, que tant una, pues, mala fan a vegades a les ràdios lliures, i a davant de les quals ens sentim tan indefensos, pues, pot ser que s'hagi hagut de moure, el cas és que no sabem molt bé per què, però bueno, s'està rebent una mica malament aquella zona de Barcelona, la senyal. Doncs si algú ens escolta, i sobretot si ens escolta des d'allà, no?, que truqui i ens digui què tal. No? Perfecte. Bueno, ja sabeu que això està en directe ara mateix dia 4, quan són les 7 i alguna cosa, i fins a les 8 i mitja, perquè també tenim uns horaris de reposició. Pues sí, els dimecres, que jo ara ja m'he après, i diré bé, a les, i si no em corregeixes, a les 6 i mitja fins a les 7 i mitja de la tarda, i els dijous a la matí de les 10 a les 11 i mitja. Exacte, no teniu excusa per escoltar-nos, perquè ja també tenim els podcasts, aquests podcasts que anem penjant, pues, els programes, per els que esteu subscrits o els que hi aneu de tant en tant, pues, us els puc escoltar quan vulgueu. I després d'una sèrie de problemes tècnics ja hem pogut penjar tot el que teníem pendent. Hi ha un parell nous, no? Un, sí, de l'Olla Mòbil, que és, exacte, antic, i l'últim, el de la setmana passada, ja estan penjats. Vam penjar també, com diu la Tetilia, el programa del maig de fa bastants mesos de les companyes d'Olla Mòbil, d'aquest col·lectiu, pues, que es dediquen a fer menjar pel carrer i repartir-lo a la gent, i que com que ens va trucar una d'elles la setmana passada, pues, bueno, ens ha animat a que el pengem i el teniu allà. Aneu a maig i trobareu aquest programa antic, però que hem recuperat. És una cosa que volem anar fent i intentarem anar recuperant programes antics que valguin la pena, com els dels companys d'Entropia Activa o la pròpia boda Majara. La boda Majara. Bueno, va, menos rotllo i fiquem musiqueta. Vale. I bueno, li dedicarem, sempre comencem dedicant a gent. Bueno, la setmana passada es van ficar una cançó molt maca d'un cantant basc que es deia Ken Zazpi, i l'Arg, em segueix, deia, que vol dir lluna en basc, i la vam dedicar al Jorgito, un company d'aquí a l'emissora, ara col·labora amb Niemandsland, i ens va enviar la versió en català que fa aquest propi cantant. Pues començarem amb ella, perquè a més ha estat lluna plena ahir, va haver un eclipse de lluna, que no sé si el veure, va ser molt maco. Guapo. Sí, sí, sí. Molt guapo, però pues, jo crec que és la cançó ideal per començar aquesta de la lluna de Ken Zazpi, que els dedicarem a, no només al Jorge, tots els companys de Niemandsland, també el Dedi, perquè inauguren podcast i ja és un podcast més. Ara ja podeu escoltar uns 10 o 11 programes en podcast a l'emissora. I Niemandsland i els companys del Rulo Dinàmico, l'últim programa a unir-se a la família Contrabanda, pues també els podeu escoltar quan vulgueu. Vinga, Luneros Contrabandistes. Són molt maca, eh? Si digue-li a la pluja que no torni a venir, digue-li a la soledat que no la vull avui. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Ets la soga que m'aguanta i m'ofega al mateix temps, la que em va fer néixer els somnis, la que m'es fa malbé. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria. Brilles per la seva llum, una obsessió a la llunyania. Un somris tan malferit pel patiment que per tu ploro. Ja s'ha apagat tot el meu foc, no ets l'única estrella de la nit. No ho ets, na-na-na. Digues que el que ara sento no és de veritat. Tot el que no som per creure en un instant. Contrabanda FM, emissora lliure, no comercial de la ciutat de Barcelona. Es podeu escoltar al 91.4 i a www.contrabanda.org des de qualsevol lloc del globo terràqui. Cada nit tinc un desig, la lluna per tu robaria. Brises per la seva llum, una obsessió a la llunyania. Un somris tan mal ferit pel patiment que per tu ploro. Ja s'ha apagat tot el meu foc, no és l'única estrella de la nit. No ho ets. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ens podeu escriure un mail que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. Na, na. Gràcies. Bueno, aquest era el senyor Ken Zazpi, aquest basc cantant aquesta cançó La Lluna en català, que el resultat, com diu la Nuri, és que sembla un lleidatà, no?, cantant, però bueno, molt, em m'agrada molt aquesta cançó. Rotllo Roger Mas, no?, d'aquests de per allà dalt. D'aquest estil, no? Clar, és que sí. No el conec, no. Ah, però és d'aquest estil. És el, sí, vale. S'assembla. Ens ho apuntem. Doncs pues, bueno, estem aquí els Majares, estarem fins als 8:30 en directe en el 91.4, i avui pues, us xerrem de diverses coses. Xerrarem amb la Nuri del projecte de La Cresta, que ens expliqui de què consisteix, si és un grup punky o de música oi, o de què es tracta. Xerrarem també d'unes jornades de contrainformació en les que vam participar el divendres a la Universitat Autònoma. Xerrarem també del 8 de març, no? I sí, d'altres... Intentarem donar una perspectiva, bueno, diferent, una perspectiva del tema de gènere, i parlarem d'aquella xerrada que vaig estar amb les noies de Mambo sobre sexe i gènere, i que ja ampliarem una mica més el pròxim dia. I després, bueno, també xerrarem, explicarem alguna notícia, comentarem alguns esdeveniments que han passat aquesta setmana. I si ens dona temps, parlarem una miqueta de història de la música, i tot això ve de tot el que vam parlar l'altre dia del swing i del bebop, i avui parlarem una mica del rhythm and blues, si dona temps. Ja veieu, eh? Tot esto y más a l'Assemblea Majares. Caramba. Contra en DFM, eh? Bueno, pues com us dèiem, tenim portat aquí la Nuri per algo, a part de perquè ens fa il·lusió que vingui, també perquè xerri una miqueta, perquè, bueno, ens expliqui que és el projecte de La Cresta, d'on sorgeix, i al voltant d'això, pues, també què és això de l'agroecologia que he comentat abans. Bueno, vale. Dispara, Núria, almenys explicant què és La Cresta i d'on ha sorgit això. I què l'inspira, no? Sí, vale. A veure, sí, començo amb lo propi i després, exacte, si m'animo ja està. Ja seguim. A veure, La Cresta és un projecte que va sortir fa 2 anyets, perquè, bueno, érem 2 noies que havíem estudiat juntes això d'agrònoms, que vol dir el tema del campo, però que en realitat a la universitat pues, no toques res de campo, no? I llavors, una mica fartes d'això, doncs vam dir, va, doncs tenim ganes de tocar terra i de posar-nos a produir alguna cosa, sempre amb la visió aquesta de l'agricultura ecològica, que després ja també reprendrem. Llavors, bueno, pues, ens vam estar buscant terres i així, finalment vam trobar un pagès de Mataró que es dedica a fer verduretes ecològiques, que és en Martí de Feixa Verda, que molta gent de cooperatives de consum el coneixeran perquè és el que porta, bueno, porta moltes verdures per aquí les cooperatives. Ell té les terres de Mataró, però bueno, cultiva les terres de Mataró, però són llogades. Llavors ell el que té és una finca a dos rius, que està com a la muntanya de Mataró, del darrere, per allà al monte, i llavors allà allò és seu i ens ho va deixar per fer algú. I aquest algú, xerrant, vam arribar a conclusió que ell necessitava una mica també el tema de la carn i dels ous, perquè, bueno, pues perquè hi havia demanda, perquè li anava bé, ell té parada al mercat i que perquè no ens animàvem a fer això, i vinga, sense pensar-nos-ho més, perquè si no, no sé si estaríem. Amb la inconsciència aquesta vam dir, vinga, pa'lante, i allà estem. Som jo i una altra noia, i així va començar. Mm-hmm. I així va néixer la Cresta. Claro, i llavors la Cresta, pues, bueno, per això, perquè com que fem ara... ens dediquem només a fer pollastre ecològic d'una raça catalana que és la penedesenca negra, que no es fa gaire, i bueno, i amb això doncs tot el sistema de producció és ecològic, amb tot el que això suposa, i a més el sistema de comercialització és molt directe a través de cooperatives de consum ecològiques, que hi ha aquí a Barcelona moltes i que és una història molt, molt xula. I per aconseguir un d'aquests pollastres tan bons, com es pot fer? Si algú volgués entrar a la pàgina o trucar? Sí, a veure, el tema és que, clar, nosaltres, com que els repartim nosaltres mateixes, a nivell particular no ho fem. O sigui, si vols un pollo, doncs pues no. El tema és que... Sí, que no. Pues no. Pues no. Bueno, si no... Haurien d'anar a les cooperatives que ho venen, no? O ajuntar-se a uns quants i dir, pues pillamo 5. A partir de 5 pollos sí que ja li portem on faci falta. Però clar, això, no? T'has de... Quan dius on faci falta, quins límits té el on faci falta? On faci falta és... De moment exportem màxim al Baix Llobregat. Vale, per situar-ho. Per a Can Xerrà, com has dit, està allà dos rius. Entre dos rius, Canyamàs. Sí. Bueno, és que a mi aquesta dicotomia sempre m'ha estat difícil d'entendre, però que és dos pobles, no? Que és un sol municipi. Clar, exacte. Jo dic dos rius perquè Canyamàs no coneix ni Cristo. Vale. Llavors, dos rius, de tant en tant, algú diu, hòstia, sí. Pues dos rius, Canyamàs, allà a la comarca del Maresme. Del Maresme. Aquesta comarca tan preciosa que té algú més que costa, no? Que té una serra molt maca. Sí. Pues allà trobareu Can Xerrà, que és on es troben la Cresta. Nosaltres hi hem estat i la veritat que és molt maco i podem dir que aquests pollastres, com has dit, negres penedenc, penedenc seca... Penedenc dent seca. No, penedesenc negre. Això, penedesenc negre. Sí. Són molt macos, són negres i... Sí, són guapos. I amb les plomes... I gordotes. Gallots allà, guapots... Mm. Sí, sí, nosaltres sempre diem que els matem a petons, eh? Perquè ens els estimem tant que ho fem així. Bueno, això també dona una seguretat a la gent, no? Saber que s'ha matat amb amor. Bueno, s'ha criat, sobretot, sí, amb amor. Això sí. I també s'ha matat amb amor. Una mica de mala hòstia, també. Però que suposo la gent... Bueno, això ara ja entrarem després. Però en com estan les coses, pues una cosa que molta gent cada cop valora més o com a mínim es qüestiona més el sistema de producció. I per què no, també de distribució de l'alimentació, i segurament amb la carn és amb el que pues, et fa més angúnia, no? O més qüestiones més. Si us sembla, fiquem musiqueta també per recordar la gent que pot trucar, pot participar i preguntar el que sigui a la Núria i opinar del que sigui, i que ho pot fer en un telèfon al 93-317-7366 i també escriure'ns a majares@rabalnet.org. majares@rabalnet.org, ja sabeu, podeu trucar, i que aquesta és la raó de ser d'aquest programa, d'aquesta emissora, que participeu tots i totes. 93-317-7366. I ara ficarem una cançó, pues va, tota la gent de Can Xerrà, i que va estar també l'altre dia en una festeta molt maca que va organitzar. A veure què us sembla aquesta cançó. No t'assustis, no t'assustis, que ja veig aquí Remember. Si no s'ha assustat ja. Sí, no. Tamorosa. És un clàssic, eh? por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, nada, nada de labios, ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcán, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada, y la campana ya sonar, y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo. Gypsy Kings, Hotel California. Ojo ahora a la canción. Bueno, recordo una peluca blava de, del dissabte passat que portava un Mahara que està aquí a la ràdio. Ya está. A los cuatro principales hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Mi último recuerdo, corriendo de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El agente portero, con eso no recibí. Puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Bienvenido del. Bueno, pues tenim aquí a la Nuri, que ve de Can Xerrac, que xerra amb nosaltres de pollastres ecològics, però també volíem que ens expliqués una mica tot això que ha sonat tant últimament de l'agroecologia i l'agricultura ecològica, que ens digui una mica de què va. Uf, venga. A veure, no, jo ara els explicava una mica que amb això de l'agricultura ecològica, doncs, bueno, ara una mica, segur que ho heu sentit a molts llocs, a tot arreu, i bueno, molta gent s'està tirant el rotllo aquest de l'agricultura ecològica, no? I en molts casos l'agricultura ecològica, bueno, és com totes les modes aquestes que van sortint del tema alimentació, no? Doncs, bueno, doncs és el mateix. Les grans empreses, doncs ara en vez de vendre cereales guarrillos, pues bueno, substitueixen una mica la manera de produir, però tot el tema del sistema de comercialització i tot segueix igual, no? Les poques mans en les que estan els nostres aliments i tot això, pues segueix igual, simplement substitueixen una mica els insums que posen en el camp mateix, no? Però tota la resta segueix igual. Perquè sigui un cert agricultura ecològica, hi ha algun criteri o algú que hagi de dir, no, de cara als consumidors, què sí, és i què sí, no és sí, agricultura sí. ecològica? A veure, això també és algo polèmic. De fet, aquí a Catalunya hi ha un Consell Regulador de l'Agricultura Ecològica que es basa en unes normes que venen d'Europa, després de l'Estat espanyol, després d'aquí, i llavors, si tu aquelles normes les compleixes, pues et donen un segell conforme ets una empresa que segueix, bueno, que fas agricultura ecològica i el teu producte és ecològic. Però bueno, que llavors també, doncs, ja de vegades poses a llegir les normes i hi ha coses que no són tan així, on poses els límits i tot. I llavors, doncs, hi ha gent que s'ha decidit a fer-ho agricultura ecològica, pues, pues, sense el segell aquest i basant-se en la confiança amb el consumidor, no? Doncs, bueno, doncs els explica tot el que fan, com ho fan i ja està. I si hi ha la confiança, doncs, doncs ho venen igual, no? Les cooperatives, hi ha alguns productes d'aquests, hi ha uns sucs molt bons que fa un noi de per allà a Balaguer, que ell això agafa la fruita ecològica que sobra als pagesos i fa uns sucs estupendos i ni segell ni res, però bueno, ell ho explica tot, et ve allà, t'ho explica i tal, i què més segell que el productor mateix que t'ho ve a explicar, no? Nosaltres sí que tenim el segell perquè venem també algunes parades de mercats i així, llavors, clar, ja hi ha un punt més al mig que bueno, que a la gent li agrada doncs, veure el segell, no? A vegades alguna gent i això. Per un cop ara situat agricultura ecològica, que tampoc representa realment un canvi de tota una forma de funcionar o de paradigma de producció, quina és llavors la diferència amb agroecologia que has apuntat abans? Vale, llavors, doncs, agroecologia, de fet, és un concepte que es mou molt a Amèrica Llatina i així doncs, en parlen molt, doncs, que és un concepte que agrupa tot, no, no només el factor diguéssim, de tècniques de cultiu, no? Que seria això, agricultura ecològica, sinó que sumen doncs, també la part social i la part econòmica, no? I ambiental. La distribució, m'imagino, no? També. Clar, clar, clar. Llavors aquí quan entra la part social, doncs clar, ja entra tot això de qui es queda la pasta, si l'intermediari o no? Llavors, doncs tot junt, no? Bueno, així explicat a molt grosso modo, eh? Vull I el dir... tema laboral també ho toca o no? Clar, i el tema laboral també i llavors tot va avançant com en... junt, no? Vull dir que això és un camí, evidentment no hi ha res que sigui agroecològico en si, no? És com un camí per anar tirant, no? I, bueno, vull dir, és un concepte que segur que molta gent ha sentit així, però que es confon, no? Agricultura ecològica i agroecologia, i llavors, doncs això. M'imagino que des de l'agroecologia s'intenta presentar o funcionar amb una alternativa a l'agricultura habitual, no? Una agricultura sota intensiva que suposo que pot ser fent agricultura ecològica no tinguis perquè no fer agricultura intensiva o extensiva o realment pugui ser perjudicial per la terra o pel medi ambient, tot i que, com tu dius, pues el producte resultant sigui més, entre comies, sa. Sa, sí, sí, de fet és això i també sumat doncs, que bueno, doncs l'agroecologia també es basa molt en l'agricultura camperola, no? Que li diuen, bueno, això ho diuen molt també allà, doncs que és això, no? De l'agricultura de familiar o de petits pagesos que fan el seu producte, que saben el que fan, que ho cuiden, que tal. Llavors, per exemple, als Estats Units hi ha molta agricultura ecològica, però bueno, són grans empreses que pillen penya per currar a l'època que toca collir no sé què, pillen 30.000 persones allà a collir els pebrots i ja està, vull dir que en temes d'aquests més laborals, més socials i tal, doncs no s'hi fiquen, no? I... que l'únic que canvia al final és la manera de produir, però a nivell de què se li tira al terra i com exacte. Es fa, però tot el que rodeja el procés de producció no canvia, no? Exacte, i el sistema de mercat i de venda, el model agroalimentari, diguéssim, no canvia, no? Home, precisament és cobrir una part del mercat creixent, no? De demanda que augmenta i que ara mateix hi ha un sector de la població... realment amb un nivell adquisitiu mig o alt que cada cop es preocupa més per aquestes coses i per tant pues, és un mercat potencial molt alt, no? I que bueno, suposo que tothom se n'ha donat compte ja des de fa temps, aquí potser més tard, però també s'ha arribat, no? Aquesta... sí, aquesta sí, vida. Sí, exacte, vull dir, ara ja ho he vist, hi ha uns supermercats dels Veritas, que és un supermercat ecològic, no? Llavors, bueno, doncs tens totes les facilitats que és anar al súper i trobar-t'ho tot allà, però ecològic, però clar... vull dir, no és la idea de l'agroecologia. Per cert, d'on és? És una cadena, suposo, multinacional. No sé si és francès o... sí, jo diria que... o sigui, el que ho va muntar és un que sortia de Capravo. No sé si el Capravo té capital, eh? Això no ho sé segur, no t'ho puc dir, però relacionat amb Capravo. Llavors, bueno, hem fet línia ecològica, ja està. Bueno, sembla que tenim una trucada, a veure si la... tenim una trucadeta. A veure si la... a veure, passa-la i ja escoltareu qui és... que l'estem esperant. Bueno, a veure. Sí, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bueno, no sé, sembla que no ens acaben d'escoltar. Aquí. Hola. Hola. Ei. Bona nit. Bona tarda. Qui ets? Et sentiu o no? Sí, que et sentim. I tant que et sentim. Ho sento molt lluny, eh? I ara? I jo? ara molt millor. Perquè ens estem apropant més. Però on t'estàs? Més i més. Estic a Montserrat, xatos. Ah, a Montserrat, a la muntanya màgica. Mismamente. Al cor de la nostra Catalunya. Que sortuda, tu. Hosti, ja ve, que mostrada. Buscant el Sant Grial. He fet un retiro espiritual que ha durat una tarda, però ha condit molt, per això. Suficient per no estar present aquí, a la cita Mahara setmanal. Sí. Que és tan important per tu. Em sap molt de greu, però bueno, el meu cor em demanava una mica sortir del ciment. Pues mira... Pues... Anava a dir veure una mica d'arbres, però bueno, veure una mica de pedres en aquest cas. Pues avui que estàvem parlant amb la Núria d'agroecologia i de cuidar-nos una mica, pues està molt bé que tu... ho facis. Mira, i ens abandonis. Jo estic molt connectada maharísticament, tot i que estic fora, i com sabia que el programa anava d'això, era un eco mahara, doncs t'has anat de corresponsal, no? Fer un comentari ecològic, també. Bueno, un, més que ecològic, alarmante. Ah. Que estic aquí en un bar del costat de l'estació de Montserrat i acabo de sentir l'home que està, el barman, com si diguéssim, barman. Que es dona al barman. El senyor del bar de tota la vida, no? Sí, això no sona molt camperol. El senyor del... Exacte. Barman al mig de la muntanya i va ser que no. Però que sona molt d'aquí, sí, de tota la vida i tal. Que està aquí amb la seva dona i el seu fill atenent aquest xiringuito i que ha dit que fa 3 anys que està pujant molt la temperatura i que en aquest moment fa 10 graus més del que hauria de fer. 10? Home, sí, suposo que us heu donat compte que avui fa un temps que no és propi de principis de març, de temps hivernal. Sí. Això... Bueno, però és que ja estem tan descol·locats amb el temps que jo ja ni me n'adono. I estàs passant molta calor a Montserrat ara mateix? Home, ara mateix està fosc, llavors ha baixat la temperatura, normal. Però quan ha arribat a fer un temps de primavera. De primavera i estiu, jo diria. Sí, sí. Un calorón. Molta por, nois i noies. Sí, que res. Us deixo el debat sobre calentamiento global, calentito, perquè discutiu. Calentito, sí. Sí, nosaltres sempre hem... Bueno, aquí hi ha el calentamiento mahara. Que temazo. També és un tema, sempre, no? Bueno, pues que aprenguis molt melimató. No és el que es prenen allà? Bueno, ara ja estic tornant. De fet, la meitat ens era arribar al programa, però he fet malament la connexió funicular-tren i estic aquí al bar. És que Renfe no ens funciona. Fa tres quarts d'hora. Escolta, doncs... Renfe no estima contrabanda, no. Ja us ho dic ara. Sembla que no estima ningú. Doncs, bueno, la setmana que ve sí que et tindrem aquí, esperem, aquí, el peu del canyó. Sens dubte, m'he comprat un llibre del Kerouac i tot i he estat fent deures. Ai, ai, ai. Fantàstic, escolta. No ha estat possible, però us estimo molt. Nosaltres a tu. Que és el que compta. I tant. Pues ens alegra molt, que ens diguin aquestes coses de tant en tant. Sí, i tant. Sí. Bueno, m'explicareu tot després de la granja de copollos tot. Pues sí, o si no, quan arribis a casa, si encara estàs a temps, fica la ràdio i ens escoltes un rato. Exacte. Guapos. Bueno. Molt bé. Que vagi molt bé i ja m'ajarearíem en persona el diumenge que ve. Exacte, d'això es tracta. Vale. Una abraçada, et fiquem una cançó molt maca, Petons. Me voy al campo a vivir. Adéu. Besitos. Mira. Vicio, amb un clàssic dels últims temps molt nostrat, Me voy al campo a vivir. Ja fa 10 anys ja d'aquesta cançó, tu. 10 anys com nosaltres, tu. Tengo pollos y gallinas algún conejo que otro. Tengo una vaca que ríe y he matado a un cerdo para hacer jamón del bueno. Cuando recoja la uva, vino y jamón no faltará nunca. Tenim la centralita saturada de trucades, però en primer lloc passarà en directe una persona que vol fer una pregunta a la Nuri. Bueno, pues vamos ahí. A veure, primer de tot, a veure si ens sent. Sí? Hola? Sí. Hola. Hola, bona tarda. Us sento per la ràdio. Molt bé, perfecte. Ja ens sents bé, per cert? Sí, ho sento bé, sí, sí. Des de l'FM, no? Sí, jo estic a Gràcia, a la travessera de dalt. I s'escolta bé allà. Em dic Albert i ho escolto bé, sí, sí. I volies fer una pregunta, no, a la Nuri, bueno, que tenim aquí? Sí, bueno, també us volia dir que m'agrada molt la música que poseu i que crec que teniu un gust molt, molt eclèctic, que a mi m'agrada força. Oh, gràcies. Ara estàvem guitarreros, però bueno, però sí. Ja. Bueno, no, també us volia dir que a veure si podíeu dir adreces d'algunes de les cooperatives on es poden comprar els productes d'agroecologia, o sigui, d'agricultura ecològica i també de... Clar. De pollastres i tot això, perquè, bueno, jo només coneixia lo de Veritas, però com que heu dit que tampoc és molt, en fi, molt recomanable, pues, a veure, estaria bé que em dic, bueno, o en qualsevol cas que ens dediqueu algun altre que puguem anar, no? Val. No sé si ho pensàveu dir o no, però perquè no se us oblidi. Pues està molt bé, perquè jo ho pensava... pensant en el programa d'avui, però ara mateix no tenia gens present, se'ns hagués passat segur. Sí, hauríem de dir alguna cooperativa, no? I a mi també, que soy la primera interessada, no? També per explicar-vos-ho. Sí. Bé. Val, doncs era això. Vale, merci. Bueno, moltes gràcies, eh? Adéu, una abraçada. Adéu. Adéu. Adéu. Pues a veure. A veure, no, jo volia dir que Eric... Vale, disparo. Que era això de que jo he dit les cooperatives, però a part de cooperatives també venem a petites botigues de mercats municipals o petites botigues així de barri. Llavors, com que estàs a Gràcia, et dic una mica les cooperatives de Gràcia i ara de mentre penso si hi ha alguna botiga a prop, val? També que t'ho diré. A veure, a Gràcia hi ha... repartim a una cooperativa que es diu L'Aixada, que està al carrer Argentona. Però clar, el tema de la cooperativa no és com una botiga, és algo que, bueno, que requereix una... Bueno, és com fer-se soci una cooperativa, has de dedicar-hi un temps, hi ha una organització, unes reunions, unes històries, no? Vull dir que no és com una botiga, però que és algo superinteressant i que jo recomano si t'agrada el tema aquest d'alimentar-te bé i a més, bueno, que suposo que li agrada a tothom, doncs que és algo que està molt bé, a més n'estan obrint ara una altra, vull dir, Gràcia, hi ha molt moviment amb el tema aquest. Aixada, una que es diu Germinal Ferró, que està també per Gràcia, pel carrer Saragossa i per allà, per l'altra banda de l'Esseps, diguéssim. Que és, sí. Seria Sant Gervasi, això, sí, ja, no? Sí, és districte Sant Gervasi, que està molt a dalt de l'Esseps, no vols sí. dir? Sí, que està al carrer... està molt a prop del Guillem Tell. Sí. És una bona cooperativa que ha obert fa un anyet i mig, com a molt. Sí, exacte. Que ha anat bastant a paral·lel amb vosaltres i que estan els dimecres a la tarda, si no m'equivoco, sí, no? A les sí, 7. Sí. I els de l'Aixada també estan dijous, diria, a les tardes. I després, doncs, de botigues, així a Gràcia no, però hi ha una que es diu Agrobotiga, que està pel carrer Sardenya, que és una associació de productors del Vallès que han obert una botiga. Obren a les tardes només. I aquests també pots demanar pollastres, així em comanda. I en cas de que algú vulgui consultar algun lloc que vinguin totes les adreces i tal, vull dir, a la pàgina d'internet teniu posat sí. tots els llocs, no? Hi ha links, no? A la cresta? Sí, exacte. I quin és el nom de la pàgina? La pàgina és això, 3 dobles Bs, la cresta, amb K, perquè, mira, .com. Que punquis. I allà, a part d'explicar una mica el projecte, bueno, com es fa la producció... i la història, també hi ha alguna foto graciosa, pues, hi ha uns links interessants que suposo també trobareu de, claro, de cooperatives i la forma, no? El calendari de partiment. Bueno, hi ha algun text interessant també, no? És, bueno, com a mínim per situar-lo de l'agroecologia. Sí, sí, explica una mica pues, la nostra manera de fer i de pensar i com també el sistema de producció ja més a rajatabla, com va... I després d'això, on pots trobar els pollos, superpollos, ecopollos? Després, a Gràcia també, que ho vam, ara que hem dit abans de l'Olla Mòbil, com van estar aquí les companyes d'Olla Mòbil, que és un col·lectiu que està, resideix a l'Ateneu Rosa de Foc de Gràcia, elles comparteixen l'espai i, bueno, i també, en certa manera, també, ja que es fan menjar, pues, també el menjar, d'una cooperativa que està allà a l'Ateneu Rosa de Foc. La Gleva. La Gleva, sí. Que està al carrer Ventallat, i prop d'entre Plaça Virrena i Plaça del Nord. Exacte. Una altra cooperativa que hi ha a Gràcia. I ja que diem de Gràcia, dir-vos que avui hi havia una calçotada urbana, que ara ja haurà acabat, i bueno, ja sent pues, que ja, potser ja comença a pesar, no?, el tema dels calçots a la panxa, però bueno, n'hi havia una allà a la plaça del Nord i era també, a part d'una calçotada i de menjar i de trobada, pues, era això, una trobada d'horticultors urbans per donar a conèixer que a Barcelona pues, ja encara queden horts que estan funcionant, que hi ha una horticultura en terrats i que això, pues, tot i que en certa manera cada cop n'hi hagi menys, pues, segueix existint. I això s'ha fet avui a la plaça del Sol, organitzat entre altres gent pels Lluïses de Gràcia i tot gent d'aquests horts, i era per això fiquen comú tot això. I també hem tingut una trucada que jo volia comentar, que ha sigut un senyor de l'Eixample que ha trucat per dir que s'escolta bé i que ha tingut certs problemes per poder trucar. Mm-hmm. Però que feia una hora s'escoltava malament i bueno, pues unes rires gràcies per informar-nos. Bueno, jo quan estàvem parlant amb la Flor sentia que estava trucant algú, que sí, suposo és el que estava passant. És un no parar avui. No parar. Bueno, agraïm a la gent que truqui i bueno, que ens expliqui com sent i també pues, que pregunti el que sigui a la Núria o que faci la seva aportació, no? Que també pot tenir altres formes diferents de veure-ho i, claro, i opinions diferents, no? Però que cooperatives estan sorgint moltes per tot Barcelona, a mi em comentaven l'altre dia una sala de família, sinó, bueno, per allà a l'Eixample precisament, realment n'hi ha forces. Una petita revolució, no?, això de les cooperatives. N'hi ha moltes i la gent jove s'està animant molt a la que pot, va cap a les cooperatives perquè, bueno, mm-hmm, més clar. Home, és el que hi ha hagut ara potser una certa estallida, però que també hi ha una tradició aquí, no? I us recordo, per exemple, Contraband FM, que va sorgir una sèrie de col·lectius que s'ajuntaven i entre els quals hi havia gent de Germinal, que és, bueno, una sèrie de cooperatives en què, si no m'equivoco, està Sants, no? La sí, que va començar. Sí, la que va començar primer és aquesta. Pues que això ja són molts anys, i Germinal porta molts anys i són potser dels primers que van estar allà dando el callo i segueixen allà, i estan sorgint noves, però vull dir que també és algo que porta, hi ha gent que ja porta temps, sí, fent i presentant aquesta alternativa. Veritat, veritat. Però bueno, que ara jo crec que la cosa com s'ha accelerat molt, no? Sí, sí, està clar. I també gràcies també a... Jo estic a una de Mataró i el tema internet i així, a la que tu pots currar una mica, doncs, bueno, és més pràctic, no?, també. I... Facilita, no? Sí, facilita. Doncs pues, ja que estàs, bueno, ens escolta gent també de fora Barcelona, es busem per internet, si vols comentar alguna cosa d'aquesta de Mataró, on està, o com es sí, diu. Sí, sí, mira, perquè necessitem gent també, socis. A veure, aquesta de Mataró es diu l'Estrella, està a Mataró, bueno, ara canviaran de local d'aquí poc, canviarem. I això, és cooperativa també de consum, funciona una mica diferent, és una comanda al mes només perquè lo fresc ja ho anem a buscar al mercat, que tenim el Martí precisament, que fa verdura ecològica i té la parada allà mateix, però bueno, és per tot l'altre. I està molt bé perquè, bueno, jo per exemple que visc al Monte, vull dir, no cal que visquis a Mataró, pots viure una mica llum allà al Maresme i com que és un cop al mes, doncs t'ho permet, no?, fer-ho. I més la comanda la pots fer per internet, evidentment tens unes tasques a fer i tot, com qualsevol cooperativa, no?, però això està molt bé. I també repartiu una cooperativa que està a Sant Cugat, no? Perquè sí, és que em va arribar un pollastre, jo no sabia que era teu, i em va arribar a través d'una persona de Sant Cugat i quan vaig veure l'envoltorio posava la cresta i vaig dir, mira, la Nuri. Aquí està. Sí, sí, tio. Ja, últimament ja... Tothom menja pollos, a tot arreu ja arriben, estem ja tan en una expansió tan bèstia que... Sembla la pel·li que hi ha del Hitchcock, no? Els pájaros. Sí, sí. Les crestes. Les crestes contraataquen. Doncs sí, a Sant Cugat, exacte, la cooperativa La Cibada de Sant Cugat. De fet, nosaltres repartim una setmana per Barna, que és lo heavy, perquè n'hi ha moltes i que bé, que així sigui, i una setmana pel Vallès i arribem fins al Baix Llobregat, a una cooperativa que es diu La Llauna, que està a Santa Coloma Cervelló, que també les de poble pues, costen com més, no?, de mantenir tot, vull dir que també està molt bé la gent aquesta que s'ocorre des de poblets i així. Molt bé. Bueno, la gent que s'informi per internet, que hi ha, vull dir, que hi ha no una coordinadora de, jo crec que de cooperatives, o hi ha algú que pues, diuen allà tota la informació d'on sí. estan sortint i com es coordinen entre elles. I també volies comentar, no?, unes jornades que hi haurà a Can Masdeu relacionades amb tot el tema aquest, no? Sí, exacte. Mira, lligant no, també amb el que ha dit la Flor, que Valla Calda, que fa avui 1 de març o 4 de març que estem, i bueno, doncs, hi ha unes jornades de creixement, idees per desfer el creixement i refer el món, no? Doncs una mica és això, de que clar, si això segueix igual, pues, això farà un pet, no? Llavors hi ha gent que es planteja pues, com es pot reencaminar i per què això. Llavors hi ha això de les jornades de decreixement, es fan del 7 al 11 de març, bàsicament al Centre Social de Can Masdeu, i em sembla que hi ha alguna xerrada a la universitat. A veure... Hi ha una pàgina web també on us podeu informar, que em sembla que és decreixement.org. Exacte, .net. .net. Decreixement.net, així tal com sona. I això, ja, sobretot a Can Masdeu, hi ha una festeta també ja per acabar-ho, hi ha xerrades, hi ha trobades, i després hi ha una xarra, si no m'equivoco, a la universitat, jo diré que és la de Barcelona, després sí que és el finalitzat quan fem l'agenda, us ho comentarem, però hi ha força coses. Bueno, sí, ja ho anirem dient a mida que passi el programa i sobretot al final quan fem l'agenda, perquè ara seria una mica llarg de fer i ja ho detallarem una mica més, però bueno, que sapigueu que es farà i que és això, des del 9... No, des del 7 de març fins a l'11, ja mateix. I mira, ja que comentàvem això també per donar una miqueta d'informació, ja m'he ficat a la web de La Cresta, que va amb K, lacresta.com, i en els links, doncs mira, per exemple, per dir algun lloc on també es pugui informar la gent, no sé si et sembla bé, allò de la Coordinadora Catalana d'Organitzacions sí, de ja. Consumidors i de Productes Ecològics, que és Ecoconsum, que és www.ecoconsum.org. Ecoconsum tot junt, amb CER, nada de cas ni guardades d'esses, ecoconsum.org, fàcil, no? Em perdó, eh? Bueno, i ara què, musiqueta? Sí, seguim escoltant la cançó que s'estava acabant, farem aquí un canvi de roles i comentem ja alguna coseta més, si us sembla. Els Vicio, te voy al campo a vivir, tu. Conduint cap a l'abisme, la meitat dels boscos tropicals ha estat talada. 16 dels 17 principals bancs de pesca han desaparegut. Tot això s'ha fet perquè 700 milions d'europeus, japonesos i nord-americans competeixin pels plaers de l'industrialisme. Partint de la constatació d'haver topat amb els límits de la biosfera, els quatre tallers proposats busquen les alternatives des d'una mirada alhora crítica, política i tècnica, que qüestioni tant els tecnoentusiastes com les simplificacions còmodes. Bueno, us hem llegit, l'Anna, us ha llegit un petit text que surt això en el programa d'aquestes jornades que us dèiem que són del 7 al 11 de març, que es diu de creixement, concretament d'una xarra, no? Si no m'equivoco, es diu ens estem menjant, uns tallers, ens estem menjant les estovalles, posem alternatives sobre la taula, que celebra el dia 10 de març, dissabte, allà en el centre social de Can Masdeu, que està al camí antic de Sant Llàtzer, al metro Canyelles. La majoria de coses, com us hem dit, és allà. Aquell mateix dia, tot això que comença a les 11 i dura fins a les 2 i mitja, continua després amb un dinar, i a les 4 i mitja hi ha precisament un taller que es diu Crisi Energètica, una oportunitat per xerrar també, pues, a un nivell potser més ampli de totes les alternatives d'energies i tot el que suposa el model energètic que tenim. I després, bueno, això continua, veure, no sé si és una mica ahí complicat el calendari, però continua amb temes d'hipermobilitat, i a la nit un sopar a les 9 i una festeta nit de tangents musicals imprevisibles allà. El dia abans, el dia 9 de març, que és el que apuntant, també hi ha una xarxa que es diu La crítica al creixement des de l'economia ecològica, precisament, amb Jordi Roca Jusmet, i a les 9 el sopar, Aritmètica, Població i Energia en Vídeo, que serà un restaurant. Brindem Brindola per les lluites, que està a Riera Alta 46, això està en el barri del Raval, metro Sant Antoni. I el primer dia, ho estem dient una mica al revés, però bueno, així com ho llegim, el dia 7 de març, que és dimecres, que és quan comencen les jornades, hi ha la xerrada aquesta que dèiem que era la Universitat de Barcelona, és a l'Aula Magna, i es diu Descolonitzar l'imaginari del desenvolupament sostenible, d'en Sergi Latouche, i és amb el que comencen aquestes jornades, allà a l'Autònoma, a la UB, tinc que comentar, a la UB, a la plaça Universitat, Aula Magna. I l'últim dia serà l'11 de març, el diumenge que ve, a Can Masdeu també, començarà amb Decreixer per Decreixer, uns tallers sobre simplicitat radical, amb un dinar, el Ruhr Bar, i el plenari final a les 4 i mitja fins a les 8, amb tallers d'estratègies. Ja sabeu que ja cada diumenge a Can Masdeu, en el Ruhr Bar, doncs fan algun tipus d'activitats, i a l'U del Pic. I projeccions molts cops, també. Fan bastantes cosetes, i bueno, normalment ja us ho anem dient, però bueno, també us podeu informar a la web de Can Masdeu, que és www.canmasdeu.net. Can Masdeu, que bàsicament és un exemple això de, també de, a part d'ocupació urbana, pues de producció alternativa, o com mínim, bueno, col·lectiva, no? També, exacte, amb els veïns, que tenen allà un hort bastant gran i que treballen amb els veïns, i bueno, és un exemple molt, molt maco també. Amb els horts i bueno, moltes coses, amb la cervesa artesana que fan, que és boníssima, que també és una cosa que s'ha ampliat força a Barcelona. I que pega, aquesta pega, home, pega. I bueno, moltes coses. Mira, aprofiteu, ja sempre ho diem quan parlem de Can Masdeu, però que ja tenen també els Mooncaps, que a vegades també està bé saber-ho, perquè hi ha gent que no ho sap i que també és una... És per un altre tema, però bueno, és una bona alternativa, pues, també a vegades. Sí, va bastant. Un altre tipus de copa, no, aquesta? Exacte. Bueno, pues ara ficarem una cançoneta i ara canviarem una mica de pal. Ja hem fet bastant... Hem explicat bastant el que és l'agricultura ecològica i tal, i hem tingut fins i tot trucades interessats. I per acabar, si vols, Nuri, dius un altre cop al correu de la Cresta. Vale, sí, home, i tant. Mira, nosaltres, per qualsevol cosa que ens vulgueu preguntar, dubtes o el que vulgueu, us dono el correu, que és pollastres, en plural, o sigui, pollastres@lacresta.com. Molt bé. Pues ara ficarem una cançó que jo vull dedicar-li a tota la gent que ha estat amb mi a passejar ahir, i al senyor Albert, que ha trucat i que ens ha fet molta, molta il·lusió que truqués. Ara. Well, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby, my baby, my baby. That's why. Bueno, ja que hem estat parlant bastant, no només ja d'agroecologia, sinó ara amb aquestes jornades de creixement, doncs una miqueta d'altres alternatives en la forma de consum i de produir de tot, doncs volem comentar una guia que té una companya nostra que va estar aquí fa una miqueta, fa un temps, que és l'Alice, i que està rolant una mica per Barcelona, que és una guia de recursos gratuïts a Barcelona, de com poder trobar, bueno, recursos, i no només recursos, sinó tot tipus, diguem, d'opcions per d'una forma gratuïta poder sobreviure o sostenir-se, no? I també encara de l'intercanvi de coneixements, bueno, una cosa que també ara està bastant en auge, que són les xarxes d'intercanvi de coneixements, xarxes d'intercanvi d'informació i de serveis de tot tipus. Pues aquesta guia, bueno, no us direm, detallarem res més que això, que a partir d'aquí s'explica una mica com també aconseguir, des de connectar-se a internet gratuït fins a aconseguir menjar gratis, reciclatge o aquestes xarxes d'intercanvi, on trobar mobles, també recursos per persones sense papers, on poder anar a informar-se o a demanar ajuda, i bueno, una mica tot, de fet, en tots els àmbits. I bueno, per qui estigui interessat, que la demani un correu, que és ali@moviments.net. ali@moviments.net, i fins i tot si algú vol un telèfon o alguna cosa en concret, que ens truqui i ho direm. Tampoc direm aquí el telèfon en directe, no? Well, Big Bopper Lula, she's my baby. Big Bopper Lula, I don't remember. Big Bopper Lula, she's my baby. Big Bopper Lula, I don't remember. Big Bopper Lula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby. Bueno, ara llegirem una notícia que ens ha enviat una amiga majara, que és la Barbie, que va estar aquí parlant de Oaxaca fa cosa així com 2 mesos. I us llegiré una notícia del poble de Navalquejigo, que és un poble ocupat. I bueno, allà voy. Història del pueblo. El pueblo de Navalquejigo tiene una historia de más de 8 siglos, en los cuales sus ayuntamientos se han repartido entre Galapagar, el Escorial e incluso la propia independencia que muestra la picota de piedra de la plaza de 1748. Actualmente pertenece al Escorial, desde el siglo XIX. A mediados del siglo XX empieza a decaer el pueblo, siendo en los años 80 cuando es abandonado totalmente. A partir de ahí, el pueblo solo es utilizado por jóvenes de la zona que lo desolaron y por algunos vecinos de la zona que lo utilizaron para hacer algunos festejos hasta que entre el 97 y el 98... es ocupado y rehabilitado por los actuales vecinos del lugar. A finales de 2005, un habitante del pueblo es informado de una petición de desalojo y que por lo visto no se lleva a cabo al ni disponer de las fuerzas de seguridad de un operativo especial. El pasado martes día 13 se pone en nuestro conocimiento y el de nuestro abogado una orden de desalojo en el plazo de 20 días, orden que viene de la anterior denuncia que se basa en el supuesto mal estado de las casas y el peligro que corren sus habitantes. Los que aquí vivimos actualmente no reivindicamos la pertenencia de las casas, pero sí denunciamos la ilegalidad del desalojo. Algunos ejemplos de la irregularidad del proceso son: las casas que alegan en ruinas son muy pocas y no están habitadas. Las habitadas están perfectamente rehabilitadas y habitables. El informe técnico de habitabilidad presentado como excusa para desalojarnos es totalmente deficiente, además de tener una antigüedad de más de 6 años, necesitándose de una revisión exhaustiva del interior y exterior de las casas habitadas por parte de un perito competente. Solo uno de los 15 habitantes del pueblo ha sido avisado con antelación del desalojo, siendo necesario notificárselo a todos para poder sacar pertenencias. El pueblo supuestamente tiene 4 dueños distintos, pero solo uno de ellos ha presentado denuncia, demostrando ante el juez la propiedad, tan solo con una copia simple del registro de la propiedad, sin que sepamos cuáles son las casas de ese individuo, o sea, cuáles pueden desalojar y cuáles no. Por todo esto necesitamos de vuestra ayuda. Hemos recurrido a la sentencia del juez. Vamos a empezar con una recogida de firmas y difusión de la situación, y estamos abiertos a todas las personas que han hecho este proyecto crezca y a las que simplemente ven los últimos acontecimientos como injustos, que nos mandéis ideas y fuerzas para parar este desalojo, respetando la decisión de la Asamblea de hacerlo de una manera no violenta. Navalquejigo no se desaloja. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman. Bueno, ja que comentava això la Cecília sobre aquest poble ocupat de Madrid, el que per cert, quan vaig estar a Madrid em van explicar bastantes coses perquè estava ahí bastant candent el tema, bueno, i en aquesta setmana que tant ha sortit el tema del centre aquest social cultural de Copenhague, que ha estat desallotjat, i de que us vam llegir també una carta que ens va arribar d'allà a Copenhague sobre aquest cas, pues comentar-vos també que segueix aquesta casa nova que s'ha ocupat a Sant Andreu, Can Llimona, que ens van trucar la setmana passada de la companya Esther i ens va estar explicant com estava anant tot, pues segueixen fent activitats pràcticament cada dia i que, bueno, que si voleu passar, ja ho saben, que està allà a prop de la plaça de les Palmeres, ara al carrer no els sé recordar, però bueno, podeu trobar per Indimèdia o altres webs i que segueixen allà fent les seves activitats. Bueno, i seguirem amb el tema, com us apuntàvem al principi, de les jornades de contrainformació que va haver aquesta setmana, que ja es vam anunciar la setmana passada, de dilluns a divendres, van durar tota la setmana i es van ser organitzades per l'Assemblea de Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma. Van començar el dilluns, per exemple, amb la gent d'Indimèdia i van continuar amb diferents mitjans de comunicació alternativa en tots els àmbits, des de la premsa escrita, com pot ser Ia Crua o pot ser el Diagonal des de Madrid d'àmbit estatal o el Directe aquí a Catalunya, fins a gent que està pues, treballant des d'internet com l'AEN, que són de Madrid, o gent que treballa pues, més en la línia de la televisió com la gent que ocupem les zones que vam tenir aquí també fa unes setmanes. I el dia 2 de març, l'últim dia, va ser dedicat a ràdios lliures. Van anar al matí els companys de Ràdio Bronca i després a la tarda vam estar gent de Contrabanda i una companya de Radiolina 4 compartint taula per explicar una mica aquests dos projectes de ràdio lliure, no? Conjuntament també amb poder situar una mica la història de les ràdios lliures i explicar quin és actualment pues, el buit legal en què ens trobem. Pues vam estar això allà, a l'Assemblea de Comunicació de l'Autònoma, a la Facultat de Ciències. Vam poder estar en la pròpia facultat en una classe, algun professor fins i tot s'havia enrotllat i els havia deixat pues, no tenir classes i així per tant poder assistir, o sigui que va anar força gent, però bueno, sobretot va ser el poder compartir un espai amb companys d'altres emissores perquè la gent de Bronca es va quedar i van poder participar també en la nostra xarla i també amb la gent de Línia 4 que ja us vam recordar la setmana passada que tornen a tenir allà la web operativa, després a veure si us la podem recordar que la tenim allà linkada nosaltres i sobretot pues, poder tenir una sèrie d'intercanvis amb estudiants de periodisme, de comunicació, que al fi i al cap pues, és segurament una gent pues, a la que, tot i que sembli mentida, això els hi queda molt lluny, no? Propostes de comunicació alternativa, i que la veritat pues, havien valorat molt, no només el de divendres, sinó el de tota la setmana, no? Però tots aquests projectes que estan funcionant, alguns des de fa molts anys, i que demostren que hi ha una realitat important i diferent a la que presenten els mitjans, els mass media. I llavors, bueno, pues va estar, a mi vaig trobar molt, molt maco poder estar allà xerrant amb ells, que la gent ens feia un munt de preguntes, cosa que no estem habituats, i algun cop fins i tot algun profe i tot, no? Que va haver algun a vegades, petit desencontre, però bueno, la veritat és que els agraïm molt a l'Assemblea de Comunicació i els animarem que vagin fent tot això, bueno, que vagin fent jornades així cada any, perquè la veritat jo crec que feia molt, molt temps que jo no veia unes jornades tan currades i que aglutinaven a tanta gent i que realment ni tan sols els mitjans que estem en el dia a dia pues, feia temps que no juntàvem a tots aquests projectes, la veritat que ho han hagut de fer gent molt jove, pues, bueno, està bé, però també ens ha fet pensar que potser nosaltres també ens hem de ficar les piles en aquest sentit d'intercanviar coses. Bueno, aquesta gent de l'Assemblea de Comunicació es mouen bastant i la setmana que ve faran unes jornades i faran activitats pel 8 de març. Ja ho mireu allà per la web. I ara ficarem una cançoneta relacionada, no? Sí, relacionada amb això i bueno, pues, dedicarem a aquesta gent de l'Assemblea de Comunicació i a tota la gent que està pues, en mitjans intentant oferir alternatives. Els que van anar a presentar els seus projectes, però també altres que no, com per exemple la gent de Massala, aquest periòdic bimensual de Ciutat Vella, que va celebrar els seus 6 anys, ja si no m'equivoco, el passat divendres a Can Vies. Vam estar els dos, no?, celebrant-ho, sí, amb ells, i la veritat que doncs, des d'aquí els hi enviem una forta abraçada, molts petons, i molt contents de que segueixin ahí donant guerra, són els nostres veïns, i la veritat que tenim... I fins aviat, no?, perquè els tindrem aquí el pròxim diumenge, em sembla. Sí, diumenge que ve, com cada dos mesos, farem una versió radiofònica del Massala, ampliant una mica les notícies i comentant pues, coses que no puguin entrar en el diari, cotilleos i no només cotilleos. Ja ho sabeu, recomanem sempre el Massala, ara ja ha sortit, allà el van estar repartint el nou i antics i sempre us animem no només a que el llegiu sinó que us subscriviu i que bueno, recolzeu aquest projecte. massala@rabanet.org és el correu, massala, una sola S, @rabanet.org. Pues va, escoltem una cançó que es diu Guerrilla de la Comunicació i que va per pues, tots aquests projectes. Vinga. És un grup que es diu Cop i que vols pues, us sorprendre que sigui una cançó nova perquè des de que el cantant, el Juanma, el van empresonar i segueix allà pres si no m'equivoco, a Madrid, pues havien parat, però bueno, han tornat la resta i fan amb un nou disc que treu Propaganda, i aquesta és un avance, Guerrilla de la Comunicació. Vinga. Macho Ernesto me va a echar de los controles porque opina que no lo hago suficientemente bien, seguramente porque soy mujer. L'Assemblea Mahar és un programa familiar i de tertúlia quotidiana. Contraband FM 91.4 i www.org. Això és emissora lliure no comercial de la ciutat de Barcelona, i ja sabeu que en aquest projecte pues, podeu participar associant-vos i bueno, presentant programes com a qualsevol projecte participatiu de comunicació. Recomanem que ens escriviu o si no mireu la pàgina web contrabanda@contrabanda.org o www.contrabanda.org, i també ens podeu enviar qualsevol cosa a l'apartat de correus 748 del 080 80 Barcelona 048 el 080 748-080-80 Barcelona. Bueno, pues ja que parlàvem de Can Vies, de la festeta de Masala, que va estar prou bé, no? Ens ho vam passar prou bé. Sí. Vam estar un ratet, però bé. No, vam estar allà. A tu et vam retindre una miqueta més del que tu volies, però va, mira. Al final sí, però bueno, vam estar allà de Ballaruca i tot molt, molt guai. Ens van fer una festa molt xula, gent de Masala. Hi havia força gent també, suposo que hauran aconseguit, vull dir, aliviar una mica l'estretxez econòmica, no?, que, per la que estàvem passant. Clar, que d'això es tracta. I ens alegrem molt per això també. Pues jo venia precisament de veure una obra de dansa, que també volia comentar, de la companyia Se Alquila, que algun dia ho hem de dedicar un programa a la dansa amb aquesta, com la companya d'aquesta companyia, però bueno, jo vaig passar molt bé allà al Centre Cívic Les Corts veient aquesta obra, que no recordo el nom, jo crec que es deia com La Companyia, i que era així, a partir d'una nit, d'una típica nit en un centre d'oci, en una discoteca, en un bareto musical, pues sortien diferents rols típics i tipus de relacions nocturnes i en un moment així de ocio i de desenfreno, pues representades allà. Més que la història, que l'argument, la veritat, el que era tremendo eren els números, que la veritat estaven a un nivell així, fins i tot per algú que no entén de dansa pot veure que hi ha un nivell allà d'execució tremenda. La veritat era bastant al·lucinant. I amb una musiqueta així bastant eclèctica i guai, des de Jacques Brel fins a Gotham Project, passant una miqueta per tot. Bueno, llavors, ja que us deia que de Can Vies, a Can Vies el dissabte, vam anar, o jo vaig anar a una festa d'autogestió per la plataforma 8 de març, que és una plataforma que recull diferents entitats que de cara al 8 de març i de cara a tot l'any pues, proposen un canvi, diguem, en la paritat de gèneres. Aquella, com heu vist aquí, pues, segons la Tili, ha estat expulsada. Muy mal. Per aquestes coses... Aquí hi ha mucha discriminación. Pues exacte, pues, perquè coses així no passin, la plataforma revolucionària el 8 de març, que agrupa diferents col·lectius, pues, fa una sèrie de jornades durant aquests dies i per finançar-les van fer una festa d'autogestió a Can Vies. I hi havia la gent de les BKC, que és un grup de hip-hop de Madrid, de noies bastant ahí potentilles, i aquest grup que escoltarem ara un momentet si podem i si internet ho permet, que es diuen Antiherois. Hem escoltat diverses vegades i precisament per no escoltar lo de sempre, la cançó que jo porto sempre, la de Militant, que és una versió Pegamoides, m'he ficat a la pàgina que ells tenen, del MySpace, que és, mira, una cosa que tots els grups autoritzen, i que, a veure si funciona, podem escoltar una cançó que està prou bé, que és Electrodiva, i que els defineix força bé. I després parlarem una miqueta sí, de gènere. Sí, seguirem xerrant d'això, precisament. Molt bé, els Antiherois són molt graciosos, ahí disfressats amb perruques. N'hi havia un que tenia una perruca blava que em sonava com molt. Com la teva? Sí. Quina casualitat que l'hagis perdut tu. Sí, doncs pues mira... I van fer un número, una versió de la Núria Feliu, ja que estaven a Sants, i que és pues, segurament una de les persones més representatives de Sants, la Núria Feliu, igual que la Mari Sampera, li van fer un homenatge, i va ser, la veritat, bastant, bastant divertit. I després les BKC, tremendes, amb el seu rap brutal. A veure si això sona. Provarem, eh? Perquè pot ser que no. Perquè és el que té això del MySpace aquest, que depèn de... Sí, depèn dels jocs, no? I això dels ordinadors que m'assembla que avui ho tenim atrevessat. Bueno, si no saps què farem, jo era com que m'ho temia i pensava, estava ja tramant una alternativa. I bueno, pues escoltarem un grup de hip-hoperes, no de Madrid, sinó en aquest cas d'Hospitalet, que es diuen les Will Witch. Escoltarem la cançó Snippet i bueno, és un estil així també bastant brutal, així bastant bèstia. No arriben al nivell de les BKC, que la veritat em van agradar un muntó, ja m'havien dit que eren molt bones, però bueno, és una mostra de hip-hop. Hombre precavido vale por dos. Has visto? Venga, una mica hip-hop que aquí hi ha noies molt guerreres a Barcelona i a Rodalies fent ahí rimes brutales. Tacones y melorra, Quail Wings. Ah, yo. Otra vez el deseo. Están esperando y la mentira. Mi mirada. Fuerte, mura. Yo maté al rey por las Wild Witch Lay. Yo invertí el 9 para convertirlo en 6. Mi imperio es tu ruina, mi luna tu neblina. Mi mixtape pura sangre a ti, ni se te ocurra. Yo maté al rey por las Wild Witch Lay. Yo invertí el 9 para convertirlo en 6. Mi imperio es tu ruina, mi luna tu neblina. Mi mixtape pura sangre a ti, ni se te ocurra. Siempre pobre, sushi, sangre en su sonrisa, yo, wild, witch, hit, wolf, fuck, todas las noches Halloween, muévete, mi vista convierte en fuente escondites fugitivos, conviértete a los vivos o muérete, siéntate a oír lo que dice la luna. luna, luz, plató, mar de lluvia. Escura laguna, los labios milenarios del chacal solitario dan la muerte. Es guardián de su amo, Amón, jamás te enfrentes. Lava con jabón la banda, la boca maloliente, embozada de gente. La tierra dorada envía plaga urgente, aislada como un diamante. Soy clarividente, esconderte para nada sirve, Abu Simbe. Y la música nos extingue en interiores profundos como en el sofá que el fin de abominables dobles subes. Wild Witch ahora cubre esta bomba fúnebre atado un sure. Soy el Führer, fugas de helio fueron fuego, luego rojos. Tus dos lagos azules pagan el precio de estar ciego. Sordo mudo da el soplo, traidor, asqueroso, no verás el sol. No servirán discursos con garras de oso. La zorra hace una seda, te afeita y sonríes para la foto. Perfecta pirámide intacta, mi secta desértica, Horus mi rúbrica, suplicas telático. El perdón no será auténtico, el foco de infección y la condena del Doberman momia que protege el clan. Vivir es una carga, tu plan es una mierda. Los muertos me guardan en la cueva, tú no llegas. Podría tener la llave de las jaulas, pero no jamás las verás, aunque no me jodiera. De todas maneras, 51 área, mareas de diarrea, humanos con correa, mi carrera va por fuera. Creen que nunca mueren, ya, solo son cloacas. Recibí sus cartas en botella. El respeto se me inclina, tengo amuletos para que así siga. ¿Dónde está el secreto? Mendiga mis pies, amiga. Imperial como Radiga, rápida, rap mi vida. Sin ti nada me motiva, es por ti lo que consiga. Sobra el resto en torno a mí, el mundo gira. No respondo, línea roja llega a fondo. De la periferia la preferida, este flow me saca hombros. Niñas lindas ponen la guinda a la esquinilla de rombo. Insomnio, el signo de mi secta seca. Somos pack de dos, pacto por vendetta desde hospitales. Will Witch desde Hospitalet. Pues sí, y hablando de mujeres guerreras, como hemos dicho, y también por el tema de que el 8 de marzo ya está aquí, el Día de la Mujer, pues hablamos un poquito de género. Yo querría contar un poco lo que viví en la jornada de sexo y género que se hizo en el Centro Social Ocupado Diana, que lo hicieron las chicas de Mambo, que las tuvimos aquí hace poquillo. Y bueno, pues hablamos un poco del concepto de género, ¿no? Y cómo lo vivimos y lo sufrimos nosotras por ser mujeres. ¿Cuáles son las limitaciones o las implicaciones que tiene el hecho de ser mujer en nuestra cotidianidad? Si realmente pensamos que existe el género o es una imposición social, ¿no? Y bueno, sobre todo se trató como un rol que te impone la sociedad y que te oprime, ¿no? Y yo... A mí me... O sea, mi perspectiva al respecto, yo intenté encaminar un poco el debate al tema de que el género es una imposición social que no solo nos oprime a las mujeres y que no me parece constructivo plantearlo de esa forma, ¿no? No es una confrontación de nosotras contra los hombres, sino un proceso que tenemos que vivir todos. Y hay que deconstruir también el género, el rol de género masculino, porque creo que un hombre, por ser hombre, también se ve oprimido y se ve forzado a actuar de una manera y también le debe doler, ¿no? Aunque sea una discriminación orientada hacia la mujer, pero lo ejercemos todos y lo sufrimos todos, ¿no? Hombre, también somos, los hombres también somos víctimas, ¿no? En cierto modo, verdugos, pero en muchos casos víctimas también. Claro, sí. Ayer los antiheroes pues lo demostraron, ¿no? Que también se puede estar contra el patriarcado y en cierta forma, ¿sabes? Ver que también uno se ve atacado en su condición de hombre cuando no puede... Claro. Pues demostrar, no sé, que puede hacer cosas que teóricamente es solo una mujer, ¿no? Como sentirse sexy o... Ponerse una minifalda. O ser, sí, coqueto, lo que sea, ¿no? Y ellos, pues son de esa opinión y demuestran, ¿no? Eso que también se podían, claro, tener un discurso, entre comillas, que puede ser apropiado por ciertos feminismos, siendo chicos, ¿no? Sí, yo pienso que es una parte de la lucha de género que se ha trabajado poco y que es muy importante, porque no puede ser algo que asumamos solo las mujeres, porque nos afecta a todos, ¿no? Y es un discurso que se da poco y que hay que trabajar mucho cuál es la perspectiva del hombre con respecto a su posición social como hombre y cómo se siente y cómo deconstruirlo y cómo no dejar que tu identidad se vea afectado por lo que te dicen que tienes que ser y por cómo tienes que ser si eres hombre o mujer, ¿no? Y entonces, pues tratando este tema, que lo vengo hablando así con mucha gente últimamente, me acordé de un fanzine que me habían recomendado, que se llama Falo, y que trata el tema de género desde la parte masculina, ¿no? Y de hecho, se llama Falo, y el subtítulo que tiene es Liberación masculina contra el patriarcado. Y bueno, a mí me gustaría leer un fragmento que se titula Eres un baboso, pero... Qué bonito. Que esto es una cosa que se le dice mucho a los tíos, ¿no? Sí, también. Y bueno, pero antes meteremos musiquilla de fondo, pues sí o pues no. Bueno, pues quizá no, ¿no? Porque cuando uno no se puede leer los títulos de las canciones, es difícil a veces adivinar. Pero bueno, algo de música seguro que os vamos a poner, bueno, para que lo leamos. Pues sí, eso yo voy leyendo y luego lo comentamos. Crying Blues. Eres un baboso. Desde hace un tiempo vengo dándole vueltas a un tema. Resulta que no paro de pensar en según qué situaciones, si mi forma de actuar es o no digna de ser calificada como babosa. Hay gente que pensará que por el solo hecho de ser hombre, seguro que mi nivel de babosismo es altísimo. Perdonen juezas de la Santa Inquisición, pero yo lo tengo tan claro. Toda esta preocupación se debe a mis dudas a la hora de relacionarme con alguna chica. Hace algún tiempo leí en un fanzine llamado Alejandra que existen un tipo de hombres que se utilizan la simpatía y el afecto para acabar conquistando a la chica igual que sus machitos predecesores. ¡Oh, Dios! ¿Y si yo era uno de esos babosos camuflados? ¿Y si resulta que no soy agradable y amistoso, sino un retorcido sexista con piel de anarquista? Y no tardaron en aparecer. Y no tardaron en aparecer mujeres que con sus actitudes hacia mí quisieron corroborar mis ideas. Desconfianza, distancia prudencial, indiferencia, hostilidad. No sabía qué hacer porque yo, que intento luchar contra el patriarcado, el exterior interiorizado, había acabado siendo o volviendo a ser un baboso. Una muy buena amiga me dijo que toda mujer es acosada, al menos una vez en la vida. Existe una cultura del miedo dentro del feminismo y de la lucha contra el patriarcado. Mujeres que ven posibles agresores a su alrededor. Mujeres que solo se sienten a gusto entre mujeres. Mujeres que sienten asco y odio a los hombres. En definitiva, de potenciales víctimas autovictimizadas. Lo que quiero decir es que esta cultura del miedo acaba haciendo que estas mujeres, en lugar de enfrentarse a aquello o a aquellos que les oprimen, acaben parapetándose en una posición de supuesta seguridad, que de refugio se acabará convirtiendo en su propia tumba. ¿Y por qué explico esto? Creo que esta actitud defensiva impide que las relaciones puedan llevarse de una forma sana. Al hacer una coraza a nuestro alrededor para protegernos de amenazas, reales o ficticias, también hacemos una barrera entre nosotros y quien se intenta acercar de una forma no ofensiva. Y es con esto con lo que me he encontrado muchas veces, a veces inducidas por mi miedo al qué pensarán de mí, pero otras por esa coraza defensiva. Por un lado no me atrevo a acariciar o a besar a una amiga por si se sentirá incómoda. Por el otro mi amiga acaba dudando si es afecto o me estoy extralimitando y como hombre que soy le estoy sobando. Este problema se agrava cuando no es solo afectividad lo que busco en otra persona y en realidad me gustaría tener algún tipo de relación sexual. ¿Cómo decírselo? Y si lo hago directamente puede que resulte algo muy violento. Y si me abalanzo directamente, no hace falta decir que esta opción está descartada, si no se está seguro que la otra persona también lo desea. ¿Y al final qué? Acabaremos otra vez en los juegos de coquetería y de ligue, hasta tensionar las situaciones, hasta que se llegue a la pasional unión o que ella se sienta tan incómoda que no desee más quedarse a solas conmigo. Falta comunicación, para variar nuestras cabecitas de miedos y para vaciar nuestras cabecitas de miedos y presiones, pero a su vez, ¿cómo hablar de esto si son estos miedos y presiones lo que nos lo impide? Ya que ja que estàvem comentant això i que a més ha comentat la Tedili al taller aquest que van fer de sexualitat de la gent de Mambo, us recordem que hi ha la primera mostra de curs de dones i lesbianes sobre violència, organitzat per Cortocircuito i per Mambo, i que en principi el pla ja havia acabat, però sembla que bueno, es fa un petit pròrroga aquesta setmaneta només ja, perquè estigueu interessades pues, a enviar aquests DVDs aquesta mostra de curs que es farà el dia 21 i 22 d'abril. Encara no se sap el lloc, però bueno, ja s'estan apuntant llocs. I anima pues, a totes que participin. Envieu les còpies en format DVD. Hi ha una part de correus que és el 24-223 del 08-080 de Barcelona. 24-223 del 08-080 de Barcelona. I hi ha un correu que és corto-circuito@no-log.org. Una mica complicat, no? corto-circuito@no-normal-log.org. Però el més senzill que podeu fer és anar a la web de Mambo, que és mambo.pimienta.org. És un altre link que també tenim a la nostra pàgina. Aneu allà a mambo.pimienta.org i allà veureu les bases, que ha d'estar sota llicència Creative Commons, etc. I aquesta, bueno, una mica la duració, que és de 10 minuts, la temàtica i tot això. Jo he vist un... Aquests dies he vist algun i la veritat és que s'apunten maneres, eh? Molt, pot ser bastant interessant. 20 i 21 d'abril, apunteu l'agenda. 21 i 22 d'abril, que bueno, falta una miqueta, però sapigueu. I hi ha una miqueta més de cosetes, no? Pues sí, jo tinc aquí, com cada setmana, la Quimera, hi ha projeccions. La Quimera està al carrer Verdi 28, baix dret. I bueno, aquest dijous 8 de març hi ha una pel·li que es diu De tota la vida. I jo no la conec, llavors, per dir-vos el nom dels directors, igual ho dic malament, però ho intento. Els directors són I. Berger i C. Mercer. I és el... Semblen els meus veïns. Sí. Tenen els noms dels meus veïns. Bueno, no sé, es diu De tota la vida, això sí que ho sé dir. I, bueno, es va gravar el 1986 i dura 54 minuts i la projecció començarà a les 9, com sempre, i us recordo que és a la Quimera, al carrer Verdi 28, baix dret. Sempre molt interessant, les coses que fan allà a la Quimera. Laquimera.org, també un web. Ah, doncs pues sí, cool. També. Bueno, i després ja que també us hem apuntat uns altres companys, els de Bronca, que d'aquí res ja celebren 20 anys, ni més ni menys, són més viejos que nosaltres i tot. I ho faran amb un munt d'activitats durant tot el mes d'abril que apunta maneres. Els tindrem aquí per comentar-ho d'aquí unes setmanetes, però ja de moment ja estan fent ahí petites avances, petits pica-piques i festetes que seran la veritat del goig de tots i us recomanem que aneu el 10 de març a una jornada Pro Ràdio Bronca que es farà a la Casa Sense Nom, que no té nom però sí que té adreça, és el passeig Conradi, allà al metre Sagrada Família, és un passeig allà petit, d'aquests passatge Conradi. I el programa allà Judici i la Justícia, un programa molt recomanable sobre dret i lleis, que es fa a Ràdio Bronca, els dijous de 10 a 12, celebra aquesta jornada, a les 6 amb una xerrada de debat sobre la situació actual als Estats Units d'Amèrica, a càrrec dels membres del programa, i a les 9 un sopar vegà i vegeta, i després es passarà un vídeo que és The Weather Underground. És un documental sobre aquesta organització armada que va haver als Estats Units als anys 60 i 70. Bronca, que està al 104.5 de la FM i a www.sindominio.net/rbronca. I després més cosetes, no? La setmana que ve hi ha algun acte d'aquests fixes, que és el que es fa cada mes a l'Ateneu de Llibertí de Sants. Ah, pues sí. Mira, que no me'n recordava i és una cosa que em toca a mi directament. A l'Ateneu Llibertí de Sants, cada segon diumenge de cada mes fem el cabaret poètic, que ja ho sabeu perquè sempre us explico que és un lloc on podeu anar a recitar o simplement, si no us atreviu, a escoltar-nos, però porteu llibres perquè molts cops passa que hi vas i no volies recitar i al final t'animes perquè hi ha un ambient molt íntim i còmode. I és a l'Ateneu Llibertí de Sants, que està al carrer Maria Victòria, número 10, molt a prop de Cotxeres de Sants, al metro Plaça de Sants. Pues vols, fiquem musiqueta, que aquesta va que ni pintada. Yo he cazado el ciervo para hacerme un lienzo. De la flor saqué el pigmento. Yo he moldeado el barro. Yo rechacé el contrato y viví como un bohemio. Peleé como un guerrero, he vivido sin dinero. Yo bajé al infierno para fundir el hierro. He amado a mil mujeres, yo a aviotas, golondrinas y gorriones. He bebido anís del mono, yo he masticado piedra. He pisado el charco, un pantano, lodazales y cloacas. Yo he comido caca, yo he comido caca. Bueno, aquesta cançó que acabem d'escoltar era Jo comido caca, i bueno, era, ja que avui hem estat parlant de coses de menjar, doncs bueno, jo crec que era adequada. Doncs pues va, passem una... Tenim una trucada. Sí, a veure si ens sent aquesta persona. Hola? Sí, hola? Hola? Hola, volies fer alguna pregunta, no? Bueno, des d'on ens truques abans i... Des de Pallejà, l'Alberto, de Pallejà. Hola, ah, Alberto. Que... Buenas. Què tal? I els estàs escoltant? Sí. Per internet? Sí. Ah, molt bé, molt bé. Perquè el que és a FM des d'allà no s'escolta. No, difícil, no, difícil. No, nada, ni la ràdio de por aquí, o sea, la muntanya. I bueno, pues que... diga, que tenemos unos segundos aún, bueno, dona temps. Bueno, el tema de que habéis estado hablando es una liberación del patriarcado hacia y el tema de los hombres. Es que he oído que alguna vez se han hecho talleres de sexualidad, tanto afectiva como de género, sobre de hombres. Así es, sí, pero sí. Pero el tema es si sabéis alguno que haya en Barcelona o hay alguna cosa. Mira, yo te comento, hay un grupo de hombres, y un grupo así con Mambo, es el movimiento autónomo de bolleras osadas, ¿no? Pues sí, están así, no sabe si de las armadas, pero bueno, ya bastante contentos con un grupo de hombres que plantean estas cosas que tú dices, que si no me equivoco os dieron los alcachofas, o la verdad estoy ya una mica de memoria el nombre. Pero mira, yo present ya cada la semana que ves al 8 de más, me apunto com a deberes per comentar la setmana que ve, perquè això sí que existeix i com tu dius no es coneix molt i també hi ha grups d'homes que no es coneix gens i la veritat he preferit millor treure això d'antena que hi ha més gent que pot estar interessada. Sí, jo crec que sí, penso que sí, bueno, ja ho he dit, no? Que s'ha de treballar, vull dir, també l'altra via, que és la de les dones i la de trobar àmbits en el que ens reunim les dones i puguem explicar com ens sentim també, no? Però a l'altra banda, que és la dels homes, i potser encara més, pues, fer-ho tots junts és el següent pas i s'ha de donar, no? I bueno, no sé, també en aquest fanzine, que per cert és teu, que por cierto es tuyo, al final, bueno, el chico que lo hizo, yo lo conozco y creo que sí que ha estado metido en grupos de hombres. Entonces aquí al final, y también para los oyentes, hay una dirección de correo que supongo que para que le escribáis y le preguntéis, que lo digo, se dice falofanzine, con Z fanzine y todo junto, falofanzine@yahoo.es. Y tú cuando te lo devuelva, pues lo tendrás. Fantástico. Vale. Pues ens apuntem como deberes para la semana que viene. Bien. A la hora de este grupo de hombres que yo siempre me ha llamado la atención también. Sí. Molt bé. Pues muchas gracias. De nada. A ti. Una abrazada. Besos. Chao. Bueno, ara sí que ja arribem als moments finals del programa d'avui, que ha estat força complet, hi ha moltes coses, a vegades se'ns acapara i tot això, però bueno, una altra última cosa d'agenda que jo no volia deixar-ho passar, perquè la veritat és bastant interessant, és la presentació d'un llibre, que s'ha fet sobre les conseqüències a l'entorn familiar de les presons, es diu La presó, l'entorn familiar, i ja s'ha presentat a la universitat i hi haurà una següent presentació, serà aquest divendres 9 de març a les 9 a la Casa de la Muntanya, al carrer Josep de la Muntanya. Divendres 9, presentació al llibre Presó, l'entorn familiar. Bueno, ja ens despedirem. Moltes gràcies a la Nuri per haver vingut, ens alegra molt tenir-la aquí. Sí, molt interessant tot el que hem estat parlant. Gràcies a vosaltres. Seguirem un altre dia amb aquest tema i ja saps que sempre estàs invitada aquí. Merci. O a trucar si no pots venir. Això, sí, sí. Lacresta.com. Lacresta.com, no? Això, una cosa, digue-li. Parlant ja del tema recursos i tal, l'aigua del lavabo perd. Del contrabanda. Pues ara ens hi fixarem. No calia dir-ho en directe, això. Que no es pot perdre ni una gota. Pues no està bé, això, tens tota la raó. Ens despedim fins la setmana que ve. Pues sí, fins la setmana que ve, que ja us hem dit una mica què farem, però portarem moltes sorpreses i estarem amb vosaltres majareando. Amb la gent de Massala, una setmana més. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ido. Contrabanda FM 90.